І мы запрашаем далучыцца да праслухоўвання працяга твора Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы» і «Белая мышка». Чытае Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Бяжы дадому, белая мышка. Выйшаўшы з-за будана, каб убачылі яе чапялейкая пані Моль, знарок гучна чхнула белая мышка. «Зноў прыйшла!» – павярнуўшыся да яе, ўсклікнула пані Моль. Не чакала яна, што так хутка яны сустрэнуцца. «Мышка сачыла за намі, яна ўсё ведае!» – сціснуў кулакі чапялейка. «Сачыла, усё пра нас ведаеш?» – запыталася пані Моль. «Ведаю!» – смело адказала белая мышка. «Сяброўка Моль, яна нас зусім не баіцца. Як лічыш, чаму?» – з едкасцю прагаварыў чапялейка і на два крокі наблізіўся да мышкі. «Можа, у яе ёсць чарадзейны пярсцёнак. Можа, ён дапаможа ёй у цяжкую хвіліну?» – прыскрыпела пані Моль і на тры крокі наблізілася да мышкі. Яна зразумела намер чапялейкі. «Я дапамагу яму, не буду стаяць слупам», – вырашыла пані Моль. «Усе мышкі звычайна шэрыя, а яна белая, не такая, як іншая, смелая», – нібыта пахваліў белую мышку хлопчык з-пад печы. Ужо зусім блізка ён ад яе. «Мала нашкодзілі, не задаволіліся?» – спытала белая мышка. «Вон, белая мышка!» Раптам гаркнуў нядобры хлопчык і замахнуўся чапялою. Ён спадзяваўся, што мышка ўцячэ, пакіне сад. Не хацелася яму цяпер звязвацца з ёю, траціць дарагі час. Белая мышка крыху адступіла, але не пабегла, не ўцякла. «Яна мне надакучыла, як і певень на нервы дзейнічае. Дай-дай, сябар чапялейка, дай-дай-дай-дай!» Завішчала пані Моль і вывела яе з сябе упартая белая мышка. «Моцна дам зараз!» Падняўшы над галавой чапялу, папярэдзіў хлопчык. Белая мышка адхіснулася, закрылася лапкамі. Пані Моль толькі і чакала гэтага. Яна наляцела на белую мышку і схапіла яе за каўнерык. «Сябар чапялейка, я яе злавіла! Трымаю, як каня, за абродзь!» «Ну чаго ты ўсё круцішся? Дакуль будзеш перашкаджаць нам?» – працадзіў скрозь зубы хлопчык. Белая мышка апусціла лапкі і моўчкі паглядзела на чапялейку. Можа ірвануцца і паспрабаваць уцячы? Але ж потым чапялейка будзе кожнаму хваліцца, расказваць, як яна ўцякала ад яго. «Давай адлупцуем белую мышку, сябар чапялейка!» Прапанавала скрыпучая пані Моль. «Давай, давай, давай, давай!» «Потым адлупцуем», – адказаў чапялейка. «А зараз адпусцім. У будан пасадзім. Магчыма, яшчэ спатрэбіцца яна нам», – сказаў хлопчык з-пад печы і пацягнуў белую мышку да будана. Белая мышка спынілася перад уваходам у будан і зірнула на зачараваныя ружы. Ёй вельмі хацелася сказаць ім: «Не хвалюйцеся, мы пераможам. У казках заўжды дабро перамагае зло». «Лезь!» – віскнула пані Моль і піхнула мышку ў будан. За ёй з грукатам зачыніліся дзверы. «Белая мышка, я хутка прагаладаюся, чуеш?» Данёсся да мышкі скрыпучы голас пані Молі. Абараняюцца. «Увага, сяброўка Моль!» – гучна абвясціў чапялейка. Пані Моль з цікавасцю паглядзела на нядобрага хлопчыка, а ён выставіў перад сабой чапялу, нібы вінтоўку, і пайшоў на зачараваныя ружы, як воін на ворага. «Чух-чух, чух-чух, чух-чух, «Тух-тух!» – прогучала з вуснаў чапялейкі. «А ён хоча знішчыць, зламаць за чырваны ружы!» – здагадалася пані Моль. Яна замёрла, чакаючы цікавага відовішча. «Чух-чух! Малодшынькую знішчу! Чух-чух! Малодшынькіх найбольш шкадуюць, любяць! Чух-чух! Дык парадуй, сястрычак! Чух-чух!» «Правильно, правильно, правильно, правильно!» – заціскала ў ладкі пані Моль. «Я доўга буду глядзець на гэты бой, аж пакуль моцна-моцна мне не захочацца есці!» – падумала пані Моль. Смела крочыць нядобры хлопчык. Чапяла над галавою узнята. Раз і апусцілася на малодшую ружу. Нібы незвычайны феерверк разляцеліся вогненныя іскры. «Што здарылася?» – здзівіўся хлопчык з-пад печы і паднёс да вачэй чапялу. «Што здарылася?» – як рэха адгукнулася пані Моль і шырока разявіла роцік. «Мая чапяла чамусьці ўся вызубілася?» «Ведаю, ведаю, чаму!» – сказала пані Моль. «Чаму?» – пацікавіўся чапялейка. «Абараняюцца зачараваныя ружы, іх вострыя калючкі сталі як сталёвыя!» Чапялейка рукой асцярожна дакрануўся да тонкай сцяблінкі і пакратаў на ёй калючкі. «Но!» – не вытрымала пані Моль. «О, сапраўды, сталі як сталёвыя!» «А я табе што казала?» «Слухай мяне, нядобры хлопчык!» «Зінь-зінь! Зінь-зінь! Сізі!» З верхавіны дрэва звонка заспявала аўсянка. Ці не ўпершыню ў гэты дзень парадавалася яна, але чапялейка і пані Моль не збіраліся здавацца. «Сяброўка Моль, нам трэба неяк перахітрыць зачараваныя ружы!» «Ну, думай, думай!» – прамовіў хлопчык з-пад печы. «Скажы ім, што ты садоўнік, адразу падабрэюць, схаваюць свае сталёвыя калючкі», – прыдумала пані Моль. Нядобры хлопчык прысеў за лаўкай і чапялою правёў па бутонах. «Хто, скажы, прыйшоў да нас у гэты ціхі ранні час?» – запыталіся ружы. «О, гэты ціхі ранні час! Стары садоўнік прыйшоў да вас!» Ледзь стрымліваючы смех, прамовіў чапялейка. Але не паверылі яму зачараваныя ружы. «У садоўніка голас прыемны, ласкавы, а ў цябе чужы, ліслівы», – вось што пачуў ён у адказ. «Не паверылі», – зірнуўшы на пані Молі, развёў рукамі чапялейка. «Павераць, калі падробіш голас садоўніка», – падказала пані Моль. Нядобры хлопчык другі раз правёў чапялою па бутонах руж. «Хто, скажы, прыйшоў да нас у гэты ціхі ранні час?» – азваліся ружы. «У гэты ціхі ранні час садоўнік прыйшоў да вас!» Стараўся старэчым голасам прагаварыць чапялейка. Ён умеў падрабляць чужыя галасы. «Няўжо і цяпер не павераць?» – прашаптала пані Моль. Чапялейка выйшаў з-за лаўкі, зірнуў на дугі гнуткія сцяблінкі і зазначыў. «Паверылі, схавалі вострыя шыпы. Хутчэй зламай іх, парадуй, сяброўку». «Я парадую не толькі цябе, але і злоснага чараўніка», – пахваліўся чапялейка і ўзяўся за бутон малодшай ружы. «Адкруці, адкруці, адкруці, хутчэй, хутчэй!» – заскакала пані Моль. Яна аж трымцела ад нецярпення. Нядобры хлопчык паспрабаваў сагнуць сцябліну, але яна не паддалася яму. «Ну, ну не стой, як замарожаны! З'ела б, з'ела б, з'ела б, з'ела б!» Падахвочваючы чапялейку, прыўстала на дыбачкі пані Моль. «Гэтая зачараваная ружа нібыта з тоўстага сталёвага дроту. Ой, зусім не гнецца!» Паведаміў сяброўцы чапялейка. Жых-жах. «Эй, зусім забылася!» – усклікнула пані Моль. Чапялейка з недоўменнем паглядзеў на сяброўку, а яна дастала з-за пазухі вялікі нож і прыцягнула яго хлопчыку з-пад печы. Нож нашу, вустры-бустры, зусім забылася. Не забылася, а пашкадавала, паўшчуваў чапялейка і, зяўшы ў пані Молі нож, пачаў рэзаць сцяблінку малодшай ружы. «Асцярожней, рэж! Ну, нож, не затупі!» – затурбавалася пані Моль. «Рэжу, рэжу, рэжу, рэжу!» – прамармытаў чапялейка, старанна водзячы вастрыём ножа па сцяблінцы. Не вытрывала ружа, звярнулася да чапялейкі. «Мне баліць!» Баліць, баліць, уся сцяблінычка дрыжыць. Я стаю нібы ў сне. Ты не рэж ножом мяне. Просіцца, крыва усміхнуўся нядобры хлопчык. Не шкадой, рэж не спыняйся, выскаліла зубкі пані Моль. Рэжу, рэжу, рэжу, рэжу, зноў сказаў чапялейка. Ёй баліць, баліць, баліць, аж сцяблінычка дрыжыць. Мы стаім нібы ў сне. Ты не рэж ножом яе. Звярнуліся да чапялейкі старэйшыя ружы прынцэсы. Не слухай, хрэш, няхай сумленне цябе не мучыць, сказала пані Моль. Яна не ведала, што такое сумленне, бо не мела яго. Аднаго разу чула, як паскардзілася шпаку суседка аўсянка. Учора чарвячка з'ела, сінічкі не падзялілася, а сёння сумленне мяне мучыць, не дае спакою. Чапялейка нечакана перастаў рэзаць сцяблінку і хмыкнуў. «Што здарылася?» – насцярожылася пані Моль. «Нож зусім затупіўся, не рэжа». «А, ўсё-ткі затупіў, няўмека?» «Ну, сам затупіўся», – адказаў чапялейка. Ён стаяў разгублена, глядзеў на зачараваныя ружы. Чамусьці не ажыццяўляецца яго хітра задуманы план, не шанцуе яму. «Дай аб камень за вастру», – раздражнёна прагаварыла пані Моль. Хлопчык з-пад печы працягнуўся браўцы нож. «Ну, хутчэй тачы!» Пані Моль узяла ў чапялейкі нож і стала вастрыць яго, час ад часу прыгаворываючы са злосцю. «Жыжах, жыжах, наганяю на вас, жах!» «Жых-жах, жых-жах, наганяю на вас, жах! Жых-жах, жых-жах, наганяю на вас, жах! Жых-жах, жых-жах, наганяю на вас, жах!» Затрымцелі, зазвінелі зачараваныя ружы. «Званяць хочаць, каб садоўнік пачуў і прыбег іх ратаваць», – прабурчала пані Моль. Хлопчык з-пад печы замахнуўся чапялою. «Памаўчыце, няшчасныя ружы! Лічу да трох!» «Жых-жых! Жых-жых! Наганяю на вас жах!» Як любімую песеньку зацягнула пані Моль. «Адзін!» – пачаў лічыць чапялейка. Яшчэ мацней зазванілі зачараваныя ружы. «Два! Не баяцца яны тваёй чапялы!» – сказала хлопчыку з-пад печы пані Моль. Хлопчык з-пад печы у адчай рассек паветра чапялою. «Ну яшчэ не навастрыла нож!» Пані Моль працягнула чапялейку нож і прагаварыла. «Зноў затупіш!»